मोहब्बत इबादत शिकायत मैं जिससे करूं वो तुम हो, तुम ही हो जाने जान। गुजारिश ये ख्वाहिश फरमाइश मैं जिससे करूं वो तुम ही हो साथिया। चेहरा तेरा मांगे आंखें मेरी हो जाना, तेरी जुस्तजू में कटता हर दिन मेरा जाना वे जाना वे। मोहब्बत करते रहना रे हो मौसम चाहे कैसा भी, हमेशा मेरा रहना रे जाना वे जाना वे। मोहब्बत करते रहना रे हो मौसम चाहे कैसा भी, हमेशा मेरा रहना रे। जाना वे मोहब्बत करते